Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 2-ն է, օրը որ Պոդկարտիկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլորուն կնդիրներին՝ Մաղթում խաղաղություն եւ Սեր ստուդիա մեդ Աթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում ինչ նորություններ կան շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք Հովհաննես Թումանյանի «Անբան ուրի հեքիաթը» Սուրեն Քոչարյանի թարգմանությամբ։ Օրվա տիրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ WhatsApp Messenger-ը տեսազանգեր կատարելու ծառայություն է ավելացրել։ Դա էականորեն ընդլայնել է բջջային սարքերի համար նրա գործառական հնարավորությունները։ Փոխանցում է One-ը։ WhatsApp Messenger-ում առաջարկվել են վաղուց ակնկալվող փոփոխությունները։ Դրանք պատրաստվում էին 2 տարի շարունակ, մի քանի անգամ հետաձգելով շահագործման ժամկետները։ Դրանում Android-ի, iOS-ի եւ Windows 10 Mobile-ի բազայի հիման վրա հասանելի են դարձել տեսազանգերը։ Դրա համար անհրաժեշտ է հավելվածի թարմացում կատարել մինչև վերջին տարբերակ։ Անհրաժեշտ է նաև ակտիվացնել տեսախցիկը՝ տեղադրելով համապատասխան հավելված։ Facebook սոցցանցը թողարկել է Instant Games պլատֆորմը, որը օգտատերերին հնարավորություն կտա օգտվել խաղերից Messenger հավելվածում։ Correspondent-ը գրում է, որ նոր գործառույթը հասանելի է Messenger-ի բջջային հավելվածում, ինչպես նաև Facebook-ի նորությունների էջում։ Հասանելի 17 խաղերի ցանկում են Pac-Man-ը, Arkanoid-ը, Space Invaders-ը եւ Words with Friends խաղերը։ Նշվում է, որ խաղը բացելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Gamepad-ի կոճակը եւ ընտրել խաղը, ինչպես նաեւ խաղի հրավիրել զրուցակիցներից մեկին։ Սոցցանցի այս հնարավորությունից օգտվելու համար նոր հավելվածներ ներբեռնելու անհրաժեշտություն չկա։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերության հաջորդ iPhone սմարթֆոնը կարող է Samsung Edge սարքի հեռախոսների պես կոր էկրան ունենալ։ Այս մասին հայտնում է The Verge-ը, մանրամասնելով, որ Apple-ը մտադիր է եկող տարի ներկայացնել iPhone-ի մի քանի մոդել, որից մեկը կարող է լինել կոր, իսկ մյուսը OLED էկրանով։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Donald Trump-ը ասել է, որ մտադիր է Apple-ին համոզել իր սարքավորումների արտադրությունը ասիական երկրներից տեղափոխել Միացյալ Նահանգների տարածք, ինչը ըստ ոլորտի փորձագետների բավականին ծախսատար գործընթաց է։ Մեդիա հաղորդակցության միության իրավական կոմիտեն նախազգուշացրել է, որ առցանց կինոթատրոնների մասին նոր օրինագիծը տարածվում է YouTube տեսահոսթինգի վրա, ինչը կարող է ծառայությանը հարկադրել Ռուսաստանից հեռանալ։ Այս մասին հայտնում է Կոմերսանտը, վկայակոչելով կոմիտեի եզրակացությանը եւ իր աղբյուրներին։ Թերթի տեղեկություններով այժմ YouTube-ում է իրականացվում ռուս օգտատերերի տրաֆիկի ընդհանուր պահանջարկի 30%-ից ավելին։ Օրինագծի մշակման ընթացքին ծանոթ աղբյուրը պարզաբանել է, որ YouTube-ում տեղադրվում է ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ օգտատերերի հաշիվ, իսկ մեկը մյուսից տարանջատելու մեթոդ չկա։ Նա հավելել է, որ YouTube-ի սեփականատերը ամերիկյան Google ընկերությունը հիմա Ռուսաստանում քեշավորող սերվերներ ունի։ Մեդիա հաղորդակցության միության պահանջները կատարելու համար ստիպված են լրացուցիչ ենթակառուցվածք ստեղծել։ Հակառակ դեպքում YouTube-ը հարկադրված կլինի անցնել արտասահմանյան հարթակներ, ինչը կհանգեցնի կապի բոլոր օպերատորների արժույթային ծախսերի աճի եւ ծառայությունների որակի վատթարացման։ Մոսկվայում մտադիր են գործարկել մատրյոշկա ինքնագնաց ուղևորատար ավտոբուսներ։ Մոտոր կետրուի փոխանցումը այս մասին տեղեկացրել է էլեկտրոտրանսպորտային տեխնոլոգիաների ընկերության գլխավոր տնօրեն Անտոն Պոպելը։ Ակնկալվում է, որ 2017 թվականի գարնանը ինքնավար տեխնիկա արտադրող ընկերությունը կհաջողվի կարգավորել կազմակերպչական հարցերն ու պայմանավորվել մշակութաժամանցային զբոսայգու տնօրինության հետ, որտեղ մտադիր է սկսել ինքնագնաց մեքենաների շահագործումը։ Մատրոշկա ինքնագնացը ներկայացվել է 2016-ի ամռանը։ Այն համալրված է 61 դիաուժ հզորություն զարգացնող էլեկտրական շարժիչով և մարտկոցների համալիրով։ Ավտոբուսի առավելագույն արագությունը սահմանափակվել է 30 կմ/ժ, իսկ առանց վերալիցքավորման այն կկարողանա 130 կմ տարածություն անցնել։ Tech Insider-ը ներկայացրել է Երուսաղեմի կենտրոնական Valero հրապարակում տեղադրված հսկա ծաղիկի տեսքով 4 քանդակները, որոնք բացվում են, երբ մարդիկ անցնում են կողքով կամ կանգնում ծաղիկի տակ։ Քանդակի հեղինակ ճարտարապետների խոսքով նորարար ինստալացիան թույլ կտա նոր շունչ հաղորդել քաղաքի տեսքին։ 4 հսկայական ծաղիկները տեղակայված են հրապարակում։ Յուրաքանչյուր ծաղիկի տրամագիծը կազմում է 9 մետր։ Դրանք սկսվում են բացվել, երբ անցորդները մոտենում են քանդակին և փակվում են նրանց հեռանալուն պես։ Բոլոր 4 ծաղիկները բացվում են, երբ հրապարակով տրամվայ է անցնում։ Երբ մարդիկ ցանկանան ստվերի տակ կանգնել կամ նստել, պարզապես կմոտենան ծաղիկին, որը կապահովի անհրաժեշտ զովություն։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ցիկն եթերում այսօր դեկտեմբերի 2-ն է, օրը ուրբաթ։ Մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում եւ մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։Այսպահին առաջարկում եմ լսել Հովհաննես Թումանյանի «Անբան հուրի» հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Ելնում է չիլն ու միկնիկ, էս կնիկը մի աղջիկ ունենում, անումը հուրի, մի ծույլ, մի անշնոր աղջիկ, օրը միջև իրիկ ու պարապսարապ նստաց, բանն ինչ կանեմ կեղտոտ է, բամբակը կորիզոտ է, մաստակ պիտի որ ծամեմ, կտերը տիտի կանեմ, անցողին միտի կանեմ, ուտեմ խմեմ, մտի կնեմ։ Հարևանները անում մտնում են անբան հուրի, ինչ մերնա, աղջկանը գովելով մանագալի, լիդրը գզող, լիդրը մանող, համ խճճող, համ խճուճը հանող, ձևող, կարող, ունցող, թխող, էփող, թափող, մի խոսքով հուրի հրեղ են, մատները ոսկի։ Ես գովասանքը գնում ա մի ջահել վաճառական յականջան գնամ, ասում ա ես էլ ինձ այդ տեսակ մեկին էի ուզում, գլխապատ առ գալիս ա անբան հուրնին ուզում ա, հետը պսակվում, տանում իրանց տուն։ Մի քանի ժամանակ ինձ ետ մի 10-20 բեռ բամբակ առնում, տալիս կնգանը, թե ես գնում եմ հեռու տեղեր արտրի, դու էլ ես բամբակը գզի իմանի, գամ տանեմ, ծախենք, հարստանանք։ Անբան հորենա, իրա համա մաստակը ծամելով մանագալի։ Մի օր էլ գետ յափով նանց կենալիս, լսում ա, որ գորտերը կրկռում են, «Փեփել, կեկել, փեփել, կեկել»։ «Ուի, աղջի, փեփել, կեկել»՝ ձենատալի անբան հուրին, «որ բամբակը բերեմ ձեզ»։ Կգզեք, բեր, բեր, բեր։ Անբան հուրին ուրախանում ա, գնում ա բամբակը կրում, բերում ացում գետը, դե գնացեք մանեցեք, մի քանի օրից ետը գգամ մանացը կտանեմ։ Գնում ա մի քանի օրից ետը գալի, գորտերն էլի կրկռում են, «Փեփել, կեկել, փեփել, կեկել»։ «Աղջի, փեփել, կեկել»։ «Դե մանացը բերեք»։ Գորտերը կրկռում են, ամա մանացը չեն բերում։ Հուրին մինել, որ մտի կանում, աչքով նա անգնում գետյա պերին ու քարերին պատատված կանաչ մուրը, ույ ասմա քորանամ ես տես համ գզելու մանել են, համ խալիչա են գործել իրեն ծմա։ Ձերը ճակատին ատնում ձեն տալի, դե որ խալիչա եք գործել, մեր բամբակի փողը բերեք։ Ձենա տալի ու ոտը փոխում մտնում ջուրը, հանկարծ ոտը առնում ա մի կոշտ բանի, հանում ա տեսնում մի կտոր ոսկի, «Փեփելին ու կեկելին» շնորհակալություն անում, ոսկ ու կտորը փեշը գցում, գալիս տուն։ Մարտել առիտուրի տեղից նա գալի, գալիս ա տենում իրանց թարեքին մի մեծ ոսկ ու կտոր, «Այ կնիկ, էս ինչ ոսկի ա»։ «Թե բա չես ասիլ, բամբակը փեփելի ու կեկելի վրա ծախեցի, բամբակի փողն ա»։ Մարդը ոնց ա ուրախանում, էնպես էլ դուք ուրախանաք, զոքանչին շնորհակալություն անում, որ այսպես խելոք, շնորհքով աշխատաս էր աղջիկա մեծացրել, քեֆ ա սարքում, նստում են քեֆի»։ Զոքանչը խորաման կնիկ ա ալնամ, իմանում ա թե բանը ինչպես ա պատահել, վախենում ա պես են էլի աղջկանը գործ անձնի ու գաղտնիկը բացվի, քեֆի լավ ժամանակը մի բզեզ ա ներս մտնում ու բռացնելով պտտվում սենյակում։ Ես զոքանչը վերակենում, գլուխ հատալի բզեզին, ասմա, «Բարով եկար մորքուր ջան, ոնց ես, որտեղ ես ես քան ժամանակ չես երևում, ախր քեզ ով էր ասում, էդ քան բան անես, որ էդ օրն ընգնես»։ Պես են մնում ազարմացած, «Այ մեր ասմա, էդ բզեզին էդ ինչ ես ասում, մորքուրը որն ա»։ Զոքանչը թե, «Այ որդի, քեզանից ինչ թաքցնեմ, դու իմ որդին ես, չես ասիլ, ես բզեզնի մորքուրն ա, Խեղճը շատ աշխատասեր կնիկ էր, սաղորն աշխատում էր, շատ աշխատելուց կուչ եկավ, պստիկացավ, ենքան պստիկացավ, որ դարավ բզես, մեր ցեղն էսպես ա, շատ աշխատասեր ենք, բայց աշխատելուց պստիկանում բզես ենք դարնում։ Ես որպես են լսում, ա, վախից քիչ ամնում պրոշը ճակի, են ալում ու են, արգելում ա հուրնին, ձերն էլ բանի չտա, որ մորքուրի նման բզես չդառնա։ Հանդիպման օրերն ամփոփոխեն երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ինչպես միշտ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Հովհաննես Բաղրամյանը, հայ զորավար, Ագոստինի Ագազարին, իտալացի կոմպոզիտոր, Ֆերդինանդո Գալյանին, իտալացի գրող, Ջոզեֆ Բելը, շոտլանդացի վիրաբույժ, Ջորջ Սերան, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, Ջորջ Մայնոթը, ամերիկացի արյունաբան, Պիտեր Գոլդմարկը, ամերիկացի ինժեներ, Գրիգորի Յաղջյանը, կինոյի և թատրոնի դերասան, Նիկոլայ Նիկողոսյանը, հայ դերասան և քանդակագործ, Մարիա Կալասը, հույն երգչուհի, սոպրանո։ Աչկերը արարեն, ով է իմ սրտում սերը վարարեն, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրեն, ես ավարնում եմ վերք ես տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվեն, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Չեմ կարողանում բարերով ասել, հենց դու եղար պատճառը, որ այսքան սիրեցի այս կյանքը, ու մեզ պիտի օր-օրի սիրո քամին է լավելի ուժ է օր-օրի մեր սերը ես ու դու շուշվան մրնած հանքուրի ցարքած երկնքի տակված երդվեցինք դիտել միշտ ամաժա և Բարի Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 2-ի թողարկումն ավարտվեց։ Աճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք 2 շաբթի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը։